بدوہا رخ کا اندھیروں میں اجالا چاہیے، بدوہا رخ کا اندھیروں میں اجالا چاہیے، بحر غم میں ڈوبتوں کو کملی والا چاہیے، بحر غم میں ڈوبتوں کو کملی والا چاہیے، رحمت حق خود بڑھے گی بخشوانے کے لیے، رحمت حق خود بڑھے گی بخشوانے کے لیے، حشر کے دن بس محمد کا حوالہ چاہیے، حشر کے دن بس محمد کا حوالہ چاہیے، جو مجھے ایک پل میں لے جائے در محبوب تک، جو مجھے ایک پل میں لے جائے در محبوب تک، وہ فغاں وہ درد و غم وہ آہ نالا چاہیے، وہ فغاں وہ درد و غم وہ آہ نالا چاہیے، بحر غم میں ڈوبتوں کو کملی والا چاہیے، کر سکو گے کس طرح ان سے صحابہ کو جدا، کر سکو گے کس طرح ان سے صحابہ کو جدا، گرد مدنی چاند کے تاروں کا حالا چاہیے، گرد مدنی چاند کے تاروں کا حالا چاہیے، باندھ کر اقصا میں صف نبیوں سے آدم نے کہا، باندھ کر اقصا میں صف نبیوں سے آدم نے کہا، اس امامت کو نبی اعلی سے اعلی چاہیے، اس امامت کو نبی اعلی سے اعلی چاہیے، صورت محبوب کو حق نے بنا کر یہ کہا، صورت محبوب کو حق نے بنا کر یہ کہا، ایسی صورت پر تو رحمت کا دشالا چاہیے، ایسی صورت پر تو رحمت کا دشالا چاہیے، جو یزیدوں سے بچا لے حرمت اسلام کو، جو یزیدوں سے بچا لے حرمت اسلام کو، پھر حسین ابن علی جیسا جلالا چاہیے، پھر حسین ابن علی جیسا جلالا چاہیے، کون کر سکتا ہے ناطے مصطفیٰ کا حق ادا، کون کر سکتا ہے ناطے مصطفیٰ پاک کا حق ادا، پھر بھی کچھ انداز تو سائیں نرالا چاہیے، پھر بھی کچھ انداز تو سائیں نرالا چاہیے، بددہا رخ کا اندھیروں میں اجالا چاہیے، بہر غم میں ڈوبتوں کو کملی والا چاہیے، بہر غم میں ڈوبتوں کو کملی والا چاہیے۔